Türlü türlü hayallerim vardı. Gerçek oldu aşkım yârdı vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Büyüyüp de kendi kendim bilince, hayal gerçek oldu aşkım yârdı. Kader mecnun etti Leyla behane. Sanki Kerem oldum ben yana yana. Yandı bağrım için için eridi bağrım. Sanki Kerem oldum ben yana yana. Yandı bağrım için için eridi mi? Thank you. başı pişirdi beni. Garip ömrüm gurbet elde çürüdü vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ahir gurbete düşürdü beni. Garip ömrüm gurbet elde çürüdü o.